بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم إخوتي السامعين ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية وخشية الله في كل حال وخلوص النية، فإن ذلك هو ملاك الأمر وسبيل السلامة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والوصية بالتقوى يا عباد الله هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. بندراب إلى جت جمر سبحانه وتعالى بدن من مجر إلى بلن جمر سبحانه وتعالى كان قوى يولد إلى جمسنا إلى دوت فيود الله إلى نياجي الله يو الله يافو بكتوجي من سورة من إلى نياجي جمر سبحانه وتعالى yo dandu men e bone pitali men e golle men bonde so dum men neene nyaagi yurmeende kisal yo woni do nalaado alayhi salatu wassalam wada yimbe galle makko e sahabaabe e tabi'ina dum woni reediibe pele mabbe mojjere ha yawmal qiyamah. So dum benni bandiraabe yawtere men yahata ha joni ko wasundirde kulde Allah, ede nyaagi joomira subhanahu wa ta'ala yo labbin berde men de wadadina kulamo annabiju yanna allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. E kala ko sadi himbe kani hollude ko Allah gongani berde njori hande giti himbe cojji kulu Allah famdidi ko neden dardi jomira subhanahu wa ta'ala. Allah jeyfiya ko yo Allah ruccitina men makko jomira subhanahu wa ta'ala yo rukku men kulu Allah e bangal kulu Allah ko dum woni ganduda kisal bani adama aduna ila kara fuf allahi ya ayyuhal ladina amanu taqullah ehe mo gongin be Allah kulu Allah kale halaji mojji bani adama sada hala hal ko ganduda kala ko fewi kala hunde tawada andi sa hali ada heba hem baraji ko dum woni ko neddo ya yo allahi qulu qawlan sadida e kon ada tolno tan ada lotta ada hala ko welma ada hala halaji bondi ka andana dum non sona beedena horema gofi tawa hay hunde ganduda aw ala ko nafata wasi bangal hulde Allah jiyabe Allah dum woni ko Allah yamiri yimbe adam be wattindibe fof ngati Allah wi e der Qur'an wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah wi gonga de min basino ma ben rokkano be defte ko idi mon e onon fof ko kule Allah tan woni defte he wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tawi bani adama en tawi yimɓe calima hulde Allah, Allah na jogui huuloɓe mo ha heewi. Allah wi kanko jeeyi asmanuji e leydi kammuji hen malaikaji wonton ha hefona kuli Allah na doftani Allah ya khafuna rabbahum min fawqihim kadi Allah sifaji makko mo yondini kanko Allah joomira subhanahu wa ta'ala ko jettaado ha simbe jettaani mo sokulaani mo ayyuha almuslimuna mahma tan'ama al-insanu fi hadhihi ad-dunya bis-sihhati wal-mal wa mahma 'asha fi jahin wa sultanin wa fi khayri hal فإن ذلك كله إلى زوال ويقبل بعدها الإنسان على الله تعالى بما قدم من خير أو شر فإن كان خيرا فإلى جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين وإن كان شرا فإلى نار تلظى وقودها الناس والحجارة لو سجرت بها جبال الدنيا لذابت من شدة حرارتها ولشدة عظم الأمر وهول المنقلب فقد خوف النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه مما أمامهم من أهوال عظيمة ليحثهم على الإكثار من العمل الصالح والتزود في الآخرة جياب الله إذن قندي بني آدم إن هي هم تراد باتهاج جوجي تلال الأدنها ولا إجود كانون نيمر دا تلال الإجوغاد جود إنغورنا ما نويفف هبدو نغاندا كوبو يغردوغال إطوال e lamu kalan alharima mujiri ina anda de do gede fof ganda battane gala hen bani adama affaire mun ko tayide bebde ha gasa tagal muso bani adama mayi ewa nawte ko to jumira subhanahu wa ta'ala a hollete ton ko golle makko mojje wala bonde so tay ko golle mojje yo Allah nona mi mojjere ko aljanna mo ganduda njaajeni mun no buri asmanuji e leydi Allah yi on aljanna heblo nam holben wonandi yimbe wulbe Allah tayi non ko bonen dendinda ga dum koy sikki ala hen ko jengul gol ina hubba Allah yi gol hubbirte dum woni ko hubbirte gol don jengul ko yimbe e kaaje kaaje aduna de e mawnde fo so wadama e der gol do jengul fo tayan batteno way wulde dum wadi ganda o do al hali o do fiya kun way hulbinade dum wadi annabi sallallahu alaihi wasallama o hulbini sahabaabe o wondunobe e leñol makko o harani be ko woni yeso mabbe pur habe keblono eni golle moƴƴe be kebbina golleji moƴƴe haalaji moƴƴi wonana be joobari to la karatu do wadi annabi jo alayhi salatu wassalam o wi wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalilan wala bakaytum kaseera o wi wallahi so ganduno ko gandumi ko jaleede mon de pamdanno ko bojji di kewata ko njita bani adama en nan jalana koyna takken takpunira juude be ganda tan ko woni yeso mabbe ko walla be biijaaki haqiqa realite bani adama sa dum bani adama so miijima haqiqa hani ko wayde waktu fuf ala ko jalata ngadi fiya ko adun do awa jali hay ko jalni e wa sa miijima al halima andan ala ko jalata ko non annabi sallallahu alaihi wasallam der on hadith goto o limti hen hulbini yimbe be o wi wallahi so ganduno ko gandumi ko on jahanno ngabbone tule kaaje e kocceje tode odon ngona fewde Allah odon ngoya ko honnon ha jonon jettanno hay leydi gullon e ko e mum du wadde annabiji ne waalani ka do hala sahaba makko wonnon paami na gandi ina nana hala na nana waju kambe fo be kippe leydi be gona ganduda wayde e batte ha joni ganda ko be kulbinira ko wa qad aflaha wallahi man khafa min allahi wabta'ada an intihaqi hurumati wa inna man khafa min allahi fi dunyahu amanahu allahu yawm alqiyamah ففي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له بين أمنين إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة دوال جياب الله ونملامكي أو ودكي واوي عن كل الله سبني آدمكي هبي هلد الله يوجد الله ندون هلد الله كود تارك إذا الله هرميني sa huli Allah to aduna do Allah rukuma holare nyande yawmal qiyamah are nder hadithul qudsi Allah tumira subhanahu wa ta'ala to do wi mi woniri teddugalam e mangam o wi mi rendinanta jiyadam wala kordam kay kul huli didi e so huli kam to aduna ga ko honno mi rokkamo holare yawmal qiyamah ko honno kan mi rendinanta mo handa ko kolaaji didi sa holi mo Allah tan to aduna Allah hulbinta nyande yawmal qiyamah ولأجل هذا يا عباد الله كان الخوف من الله صفة عظيمة من صفات الأنبياء والصالحين وسمة من سمات المؤمنين الصادقين فقد وصفهم الله بذلك في كتابه الكريم فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون jiyaɓe Allah sen ƴeewi kulol Allah kañum woni sifa mawɗo, sifaji annabaɓe Allah yimɓe moƴƴuɓe fof ina kuuli Allah. Ko ɗum woni ha joni jelogal e maale wonande jiyaɓe Allah gowɗinɓe Allah. Noon Allah siforiɓe nder deftere makko teddude he. Allah wimin e nder suratul anfal, o wi ay gonɗinɓe Allah tigi tigi ɓe, ɓen sifa mabɓe nani, so haala Allah haalama ɓerɗe mabɓe kulan. Kono añande fooɗa haalane haala Allah, a hulane Allah, aɗa yoori guite, aɗa suusi gacce, a wondaka ko boni, anndu ala e on sifa de. Allah yewoni sifaji gonɗinɓe Allah tigi tigi, ko ɓen so haala Allah haalama ɓerɗe mabɓe kulan. Wajilat qulubuhum, so qur'ana Allah jangama durusitama e dow mabɓe, ɓeyda ɓe imanagal ɓe belto hen. Ɓen jiyaɓe Allah kadi bakkili koye Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun, e ɓen bakkilake hodore, bakkilake seedere, bakkilake ko nande hono ɗe gueɗe foof. innal khawfa min allahi huwa ruhul ibadati wa lubbuha wa huwa tariqul jannati wa miftahu saada li annahu yahjubu sahibahu an kulli ma naha allahu an wa yadfa'uhu ila intithali kulli ma amara allahu bih wa huwa quwwatun ya'tazzu biha almu'min الصادق ومناعة يكسبها ضد كل أذى فمن خاف من الله خوف الله منه كل شيء جياب الله كل الله كنيو ونكي كنيو ونكي دوال الله كنيو ونهينر دوال الله كنيو ونلاول الجنة كل الله كنيو ونشكتر دي ملال فوفتر أرنا إلا كر غدي ساهولي الله كدومنا ونر سباب ونما هدى وهدى حفير غلو حكونا ما يكالا غندا جيد الله هدي دي ko hon noon kuulo Allah ngol wurtatma e gollude gueɗe Allah yamiri ɗe, wurtatma e gollude golle keeɓa hen moƴƴere e baraji. Kuulo Allah ko sembe, ko doole ganduɗa jeyaɓe Allah gowɗinɗo Allah tigi tigi, e wa ha joni naftoro nden hunde. Kuulo Allah kadi ha joni ko hijabe tekkuɗo, kala hunde ko ina toña awo yettata ko masaɗa huli Allah. Gati are nder hadis faman khafa Allah, kala kulɗo kay Allah awo Allah waran hunde foof hulma. روى واسلة بن الأسفع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف من الله عز وجل خوف الله منه كل شيء ومن لم يخف من الله خوفه الله من كل شيء أي كان قول واسلة النبي صلى الله عليه وسلم كلا كل الله الله ونهون ففه الماء كلا مهلان الله ونهون جاس ونهون فنغن دعا يواتهم حيث على تكي على توي awa ganda ko kalɗa fo yimɓe ganda ufnotoma hay hun nafata. wa suila ibnu abbasin radiallahu anhuma anil khaifin faqala qulubuhum bil khawfi mali'a wa a'yunuhum bakiya yaquluna kayfa nafrahu wal mautu min wara'ina wal qabru amamana wal qiyamatu maw'iduna wa ala jahannama tariquna wa bayna yaday illahi mawqifuna wa qad akhbara allahu azza wa jalla an khawfi al mala'ikati min rabbihim faqala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yafaluna ma yu'marun. ibnu abbas miɗi namnede kanko hulɓe allah ɓe holno ɓe mbayi, o wi ɓen woni jeyaɓe allah koye ɓerɗe, kulol allah woni koye ɓerɗe. o wi ɓerɗe mabɓe ko kewi kulol allah, guite mabɓe ko koko goyata tan ganda guite ɗena leppi awan wayde batte hulde allah. kamɓe ɓe jogui ko namne nder ɓerɗe mabɓe, hono min beltorto tawa maji nana yeeso amen, hono min beltorto kaburu nan toon, hono min beltorto yawmal qiyamade ko ɗum woni fodore amen, hakkude amen e jomiraɗo, ala fof ko min gandi hen koye kiɓe ataw. hono min beltorto koye dow jahannama pomme o rewete, ɗum woni pomme siraɗe o. hono min beltorto ga amin ceeyo amin pettodira juuɗe tawa ganduɗa yeeso allah janggo jaam min jogori darneɗe. waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala haalani men malikaji allah ɗi horsini o teddini ɗi awa ɓen fof e ɓadademo ko noon mbay hulde allah. gati allah wi e nder qur'ana o wi malikaji allah ɗina kuuri jomiraɗo subhanahu wa taala eɓe golla kala ko allah yamiriɓe. ko honnoon rowi anna rasulullahi sall llahu alayhi wa sallam sala jibril alayhi ssalam faqala ya jibril maliya lam ara mikaila dahikan qat faqala jibril alayhi ssalam ma dahika mikailu mundu khuliqat nnar. kanko innabi ganda kanko annabi sall llahu alayhi wa sallam o meeɗi namnade jibril, o wi ya jibril hoko dañi kam mi yiyata mikailuno jala. o wi gila jahanna, o wi jibril alayhi salam wi annabijo, o wi mikailu jalani gilana jeygol tagande. ɗum noon ɓeɗo hanki koni wonno sifa mun en. wa hada ibrahimu alayhi salam abuna ibrahim yakhafu min allahi huwa khalilu, ƴew jeyaɓe allah moƴƴuɓeɓe, kamɓe foof ɓuuri hulde allah, kamɓe ɓuuri waƴede koye mabɓe. ƴew nabi allah ibrahima de ko sehilu allah o wiyete, kono kanko wiyanno omo huli allah, gati wi bakkatuji makko wawa limade wawa tongade. taw noon allah wiimo e qur'ana inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al mushrikin, Ibrahima de latima ko leñol ko gardido ko horejo ko kullu Allah dum do fo ko titre ko mantoje de Allah wadani Ibrahima der Qur'an ko ganduda dirtata ummata ko no sellina siri ko Allah yi non hay ko Allah tabbitin wonde Ibrahima hono munna tiido ko mo horejo ko mojjo ko gardido aw ko neddo mo meeda wadde shirku billah wala mi yakum minal mushrikin ولما خاف إبراهيم من ربه خوف الله منه النار التي ألقي فيها فلم تجرؤ بأمر الله على أن تمس حتى ثيابه بسوء جاءوا أدو إن إبراهيم يقول الله الله بني من غندا هند فو هلم هاي جينغول غول أو يدا إمونغول جينغول غول هني إتود هاي تشم تشم كو هاي تج ما كو هاي بات ها جوني بات غندو دا يمر ور جمرا سبحانه ولا بات كل ما كو الله وكانت عليه بردا وسلاما jengul gul lati ha joni ko bubul gonnugo le kisal e do ibrahim ibadallah wa a'zamul khaifin min allah huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jiabe allah de gandi buri hulde allah fof ko nelado alayhi salatu wassalam fa an aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana idha taghayyara al hawa وهبت الريح يتغير ويتردد في الحجرة ويدخل ويخرج كل ذلك خوفا من عذاب الله وعن عبد الله بن سخير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل أي كغليان القدر على النار وهكذا كان صحابه رسول الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم jiabe Allah sen jiwi nelado Allah odo e wonde ganda jiado Allah e badido Allah e cubado Allah ko non way hulde jomiraa subhanahu wa ta'ala kanko annabi yummin aisha na halawi annabi jo hayso asman wayli nom so jiwande fengi tan asman ganda ruulini annabi jo ron kan deejje jeta ko ma nata ma yalta o nata e suudu kadi o yalta wona e honade dum fo ko batte hulde lebte Allah e bi ko woni o wi lejji keedi kalkirama ko iwrata dum كانكو النبي صلى الله عليه وسلم سنجي عبد الله بن سخير وي النبي سناتينو نافل من ان جولا وي بيتي دي نانتاكو ايدا جيرا اوا سيكان ما داكو بارمي توغيدو غاندودا نو واونيرتا كانكو النبي مو واي غيتي دي كين دي فونو جالتينا نديام ها صحابه ماكو سا ا يولا ماكو كين بيا كوري كو جام دون نون جياب الله بيدو مباي داني او ان بادي الله او كو نو مباي يده دي هورسينده الله ان غوجا كو امون ان كو داني هديبه sen jeewi sahabaabe annabiijo alayhi salatu wassalam ɓe ganduɗa koye annabiijo goni annabiijo gondi sen ƴeewi golle maɓɓe haalaji maɓɓe ɓenne ɗen paama e golle maɓɓe e haalaji maɓɓe noon mbay hulde Allah wa hakada kana sahabatu rasulillah fa hada aboubacrin siddiq radiallahu anhu yaqul wallahi lawadidtu anni kuntu hadihi lshajara tukalu wa tu'dad وقد روي عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ مرة سورة الطور حتى إذا بلغ قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فبكى واشتد بكاؤه رضي الله عنه حتى مرض وآدوه في بيته كان قسين ديوي بيادو أبو بكر نمبانه اللي الله إذن قام يهالا جمبه قل لي جمبه kanko Abu Bakr miidi haaldo miiji o wi hanino taw komi lekki tan awa ha joni ganduɗa awa hunde ara ñamami gasi yahami afiya kam taw mi ganduɗa ñawode ala hen walla nannede ganduɗa jeygolu ala hen kanko oɗo Abu Bakr o nanganno ɗemgal makko wiya wallahi ngal ɗo de addani kam ko ari foof ko ngal de nanni kam e nokkuje joljole kalkoje kanko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kamɓe jangata ɓe tesko koɓe jangi ko jangi surata tur to Allah jomiraa subhanahu wa ta'ala haali ɗon ɗiɗon haalaji ha to Allah wi simore nde lebte Allah kay sikki alaa koko yanata kanko Umar o woyi banggal ko dewnani kaaɗo haala hatta haw ñewi ha yimɓe mbatti juuroyaade mo nder galle makko batti ko jangi nde ɗo hunde o woyi ko sen ƴeewi Abdoullah ibni Amir o wi raaytu Umar ahada labinatan min al ardi fa qala laytani kuntu hadihi llabina laytani lam ukhlaq layta ummi lam talidni laytani lam akun shay'an madkura ليتني كنت نسيا منسيا وقال وددت أن أخرج من الدنيا كفافا وأن أنجو ولا أجر ولا وزر وكان في خده رضي الله عنه خطان أسودان من كثرة نزول دمعه من عيونه على خديه سيد عبد الله بن عامر كم بيقولون سيدنا عمر وأم يرمتنا عمر وميريد عمر جت توفير ليدي بهاني وتاكم دادو توفير hani no mino ni tammi arani aduna hani no taw ganduda nenam hani no taw jibinani tammi ada wonde hunde ni hani no tammi woni hunde yejjitande o yimi kan jidi tan ko mi yalta aduna he taw be de hisi hen tan Allah danda kam haysu ganda hay hude mi danyani aduna mi histan e taw mi ala ha joni ganduda bakkatuji kanko sayyidna Umar sa jeewi no mbi sa jeewi koobal makko gal wala seji les gon gite makko do yihen diidi didi baleji batte no ko buri hewde ganda gite makko on jaltinta gondi wa hadha usman ibn affan radiyallahu anhu kan idha waqafa ala al qabr baka hatta tabtalla lihiyatu wa ha nahnu nara halna ya ibadallah naqifu ala al qubur wa ka anna shay'an lam yakun faqad qasat al qulub wa tahajjarat al uyun sen jeewi usman ibn affan radiyallahu anhu in ja sahaba be ko teske makko kala ne be jika yimbe jehi genal tay won maado yimbe jara ko mo waya o waya ha ware makko leppa enen non al halim nan hande su maide wadi illahi hunde wadani eden jaha genal jawobbe nan tun illala ko wadi ge on berde njori gite njori aw jawobbe nan jawtaga wobbe nan telfinaga wobbe nan nyoaga wa hada abu ubayrah ibn amir abu ubayrah amir ibn al jarrah yaqulu la wajidtu annani kabshun fa zabahani ahli wa akalu lahmi wa ihtashaw maraqi jeewi abu ubayda to be sappo sernaɓe aljanna guila na guuri kanko wiyanno hañino min taw komi dammu hel tan kore jam kirsami ɓe ƴakka tewalam ɓe jartodi halam gasi fiya kam haaɗa ɗon wa laqad kana alkhawfu min allah sima min simati haulai ttabiin wa tabiihim rahimahullah fa an abdurrahman ibni mahdiyin qal ma ashartu fi nnasi rajulan araqa min sufyani thauri wa kuntu armuquhu llaila bada llaila fama yakana yanamu illa awala llail فما كان ينام إلا أول الليل ثم ينهض مرعوبا فزعا ينادي النار النار شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات ثم يتوضأ ويقول على عثر وضوئه اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار وكان البكاء يمنعه من القراءة حتى إن كنت كما يقول عبد الرحمن بن مهدي حتى إن كنت لا أستطيع سماع قراءته من كثرة بكائه sen ƴeewi oɗo jiyaɗo Allah biyeteɗo ha joni Abdourahman ibni mahdiyin o yimi wondane yimɓe kay gorko nanduɗo e Sufyanu Sawri heccude ɓernde o yimi mi renanno oɗo gorko so jamma ari mbalanmi ko wujji to ganduɗa mbeɗa wujjita guirmbeɗen darama o yo ɗanata kono famɗi ko ɗanato e jamma ha ɓoyatan o girbito omo huuli omo faayi ona wiide jeygol jeygol o yi siftorde jeygol haɗani kam haaɗi kam hay ɗanade batte miijo jeygol ha joni e battanam haaɗi kam hay dakmitade aduna he caggal mun o salligo so gayni salligade tan o yejjomam an de ɓuuri andude ko jiɗmi ko haysomi haalananima min ala ko dardumami ala ko cohlumi ama sona ndimɗina danguilam guel tan mi wasanadde jeygol wa kana albuka yamnauhu min alqira so yiiɗi janggude ko batte bojji ha tanmo hay janggude gorko Abdourahman ibni mahdi o wi min mbeɗa heeɗo jangde makko mi ronka famde batte no wayi hewde bojji wa qala musa bnu masudin kunna ida jalasna ila thauri ka anna annar qad ahatat bina لكثرة ما يتحدث عنها وما يظهر عليه من الخوف منها كان قول موسى بن مسعود ويسو من جود انو مسير سفيان الثوري ويتكا تاماته جنغل كوكو اينا بيلتي امن بانجي جفوف باتنو وي هيو دو كو جنغ تتو جنغل باتنو حالي تندير دو هون دي باتكا نو وي فين جي هاجون اي مكو سعي الحالي مكو تيك افامن هنك كل الله بيدو جياب الله هنكي غنيك وهل دي الله يريو دي الله يوجه دي هورمون اوائد وان ثابت البناني قال مطرف إني لأستلقي من الليل على فراشي فأتدبر القرآن فأعرض عملي على عمل أهل الجنة فإذا أعمالهم عظيمة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ويبيتون لربهم سجدا وقياما فلا أراني منهم وأمر بهذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم وقال مطرف أدركت رجالا كان أحدهم يصلي فيعجز أن يأتي فراشه إلا حبوا وكان أحدهم يقوم حتى تتورم قدماه من طول القيام جاب الله سين إيوي هنك بيادو نبانو إن جاهن غندو غوت مونو نبيه كان قولو يتاكم مطرف ويسا آجي كان قصو ميجي مو جنجي قرآن أو تسكيم و آرني غل مكو يغل يم بيهاب إن ناتا الجنب بس يم ناتو بي الجنب Allah sifima golleji mabɓe nder Qur'an hoko ɓe gollanno Allah wi kanu qalilan min alleyli ma yahjaun ko jiyaɓe Allah ina famɗi koɓe ɗo yertano jamma ɗoygol jamma famɗi koɓe mbaɗata ɗum ɓe mbaɗata ko holɗum walde julde ɗum woni darade e sujjude darde juulde be ngarnda be daratono be juula janga hisbaaji kewde timoje kewde oy kanko so jangi o ayeji de aye sifoto de himbe aljanna be oy kanko yaani hen hore makko yaani hen hore makko dum woni sa jangi qur'ana kanda qur'ana ko daro gal kanda ko jewtaade hore ma hoto tawda hore ma na janguda qur'ana ko jiabe allah mujjube be wala ko bonbe be oy kon non aye goto na tono wi sona on kayni kanko awo taw o huli aye goto non nan ton allah wi aha jiabe allah wobbe kadi na ton ben kay mbadi boniji a heewi e mojjide na hen kono girdi no kay boniji di mojjani awo be jokki hen golle mojje wo akhara si a godde de ko bonande kon non be ginsino be nyaako allah yo allah yaafo ko boni ko allah wi yam kay beedo ma allah yaafo be ko hon non o wi kanko ni o wi ko do woni jorto makko o wi min non wana min tande min e mon fof o wi seden keba mojje ko do dan kebirten kono kay halabe adan be kay awo waade no be mbayni ina tiidi kanko mutarrif o wi min mi yi mi hawnite yontaji mi jiyaabe allah wobbe goto mabbe daratono juula haaso silmini so ummi man yahay daddudu mum to lelto do ronka wadata ko mbuwa yahaton telma tampirindani paske be ngarando be juulanno ha koyde mabbe de tira non ayyuhal ikhwa al muslimun hadhihi namazij yasira min shama'il ulaika safwa dum do ko jubbangel seeda tan ha juune jiyaabe allah bennube be no baano e bangal wojede be koy mabbe hulde be jomira subhanahu wa ta'ala wa min dala'il qurbihim min allah wa ma'rifatihim bihi wa khashyatihim lah wa lidhalik akhbara allah ta'ala innamal ulama hum akhsha an-nas lahu subhanahu fa qala innama yakhsha allah min ibadihi al ulama ina fami hajun addini badade allah ko andude jomira subhanahu wa ta'ala ko kulul mabbe allah gol addi dum ko batte andude be allah woni allah halini min alquran wi won hulbe allah hulata allah ko jiabe allah andube be dum non enen hono baaden hande allah ko janguden allah ko ganduden awa eden gumpa goto fona hala ko weldum ne tappa jungo na hala ko boni e bo wadja ka hore mun fa ayna nahnu min ulaika wa hal nahnu haqqan nakhafu min allah namde den ko min eski enen eden kunde allah no baaden ni ko ni woni hulde allah ne yewen no waya hande ni ko dum woni hulde allah wa hal nahnu haqqan nakhsha adhab allah eski ko gonga tigi tigi lebte allah kalatede e jeygol ko halate qur'an ko eden kulli men hunde wa hal nahnu musta'idun li liqa'i allah ko gonga eski eden damini eski eden pibbe hawrude allah holle men pibdo ko mayata ya wala ko darrate yeso allah ina namne kala ko men no wadde inna ala kulli wahidin minna an yas'ala nafsuhu hadhihi al as'ila naka goto men fona hani namnade hore mun dido namni wa an yujiba alayha kadi jabano hore mun bi kulli sidqin wa saraha taw gongda tigi jabul ngul kala gonga gonga wa inda hasa nasru jami'an illa man rahima allah ila natijatin wahida taqulu inna qulub al kathirin qad tahajjarat an al wajal wal khawf min allah fa hiya kal hijarati aw ashad qaswa se goto men fo namni mo hore mun eske no huli allah eske ko gonga gonga eden kulli allah eske ko gonga gonga eden kulli lebte allah kala tede de eske ko gonga gonga tigi tigi den dami darne de yeso allah jango e jam ay wa ndo holdo woddido namido jabol mun tay ko gonga gonga kay haqi kay jabol ngol ko godul sona be allah yurmi him on seeda ko heddi ko fu ko natti hulle allah tan berde jori gite cojji ko wonno num be natti hulle jomirado subhanahu wa ta'ala allah haani ya qur'ani berde godde non dun na bayno kaaje ni wallahi de buri sattude hay haire de buri yorde hay haire wa inna umunahum qad tajammadat 'anil buka'i min khashyatillah gite cojji kak jori nanda titi lippinde kay tebbitinde kay gonde hulle allah ala dum kay bocitima wa umma hada la yulqina lahu bala wa la yu'iruna ihtimama so hala monde nanado allah e annabijo sahabaabe kambe ko nugo goyanno batte hulde allah awa wobbe ni men de na hu hawan dum awa sanati dum hore ma dan wodi hore ma awa woy hore ma e ko no rubbama za'ama ba'dhum aw tadhahara annahu yakhafu min allah walla nin jiya yimbe wobbe kayna kala kanyum woni hulde allah walla ina kolla e cikkat kola allah wadi ko jelogal walla jogi ko ko jogate walla jogi ko ko habbete walla won façon batta tan andete ka kullo allah ala hulde allah daylu mun woni ko der becce ma dal ko kalde malik kullo allah no wayata goddo wi ta'sil ilaha wa anta taz'um hubbahu hadha al'amruka fil fil'a fil fi'ali shani'u e yo mbira no hulde allah gofuno jamma nyalam ko hen gonda kadi pena kadi mbiado hulde allah wallahi wana gonga وإذا كان حبك صادقا لا طاعته إن المحب لمن يحب مطيع سينو جيلما كو غونغا غونغا تان دفتتنا الله غير كلا جيد ساي هوند تان هوند من جيد دا دا هي دفتنا دي دوم ود جيادو الله كدو وي قال ابن عون لا تثق بكثرة عملك فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا وتي أنك يا غولي دومي دومي دوم ayo addamini kay an kay ha joni baraji ma na kewi anda tay golle ma mojje jaba ma walla jaba وقد كرب ابن عون لوي ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري كفرت عنك أم لا وي وتهالك بكتو جمادي أو ميادي كيوان ولا يا فاما غتي أندا تيو يا فاما ود الحسن أدركت أقواما لو أنفق أحدهم مثل ملء الأرض ما أمن من عدم الذنب في نفسه كان قال الحسن يهورين الجياب الله وب حيث قوت مب ركام كان يكون هيا وليد دي سكي مفوف هبتا هولار كي e hore mun bangal hajun goful ko wanno ko wa kaseerun min al-juhal ya ibadallah itamadu ala rahmatillahi wa afwihi fadayyu amrah wa nasu annahu sharidul iqab jaba allah ya be kadu urihadu jaatun ganda awa bi aha allah kay ko jurumter allah ko jurumotodo allah ko jafotodo dum wadi sababu batte allah ne yurmono yafo be jeedi yemirode allah ko allah yidi yo mbad ko be goppi wadde dum don ko wiano yo be denta ko be dentaaki aw kadi be jejjitu wonde Allah wiinude e der Qur'an kadi mo shatti lebte ko non ka Allah wi la yuraddu wa aswanil qamil mujrimin o yi lebte makko bay ruttida e gawat bonibe be dum no mani itamada ala al-afi ma al-israr ala al-dhanb fa huwa kal mu'anid a amida Allah ko mojjo ko jafoto tan ana da jufi al wad dum bakadu bayde Allah mojjo ko jafoto ko e tuban goppa Allah yafuma ko ana wada bonande ma nyana fofu Allah ko mojjo ko jafoto do bada ko no chandallo sa halika do hala وقال ابن تيمية رحمه الله كل عاصم لله فهو جاهل وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله وإنما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم يعصه ويقال منجيدا كأنه ومبو يود بنان لكان ابن تيمية ويجو من أنداتا ويقال منجيدا أنه هل ألا نرين تكبوني ويقوم من غندو ويقال نتل ساينا ودا كبوني دنكو أندا الله فلت كورمكو الله سأسي دنكو باسي واتا أندوري sona do kulma alla timmi tan gol natan gofi a woppan do won jabe allah innal khawfa min allah martabatan azima la yasilu ilayha illa ahluha alladhina ijtahadu fil wusul ilayha kulul allah ko martaba to do ko palasti do hebde ganda mo ganduda heborta ko non tan heborto ganduda ko tampude eltude hore mum awa hebata on martaba sona jabe allah tampan be den hunde fa hiya la tahsulu bil idda'at wal umniyat wiide meɗo hunde allah tan modditade nden hunde ala wona ɗum ɗon hakkarma kulul allah walla yela tan aha ɗum rokkatama wa innama taati an tariqi lamali salih e ganduɗa kulde allah heɓata ɗum ko golleji moƴƴi kewɗi id kullama zada al muslimu silatan billah kullama zadat marifatuhu bih gati gollema moƴƴo so ɓadima ganduɗa so ina ɓadinte allah sa ɓadima jomira suba ganda allah sa andi allah ko nden jomira suba nden kulata jomira subhanahu wa taala وإذا أردنا أن نعرف حقيقة أنفسنا في هذا الجانب فعلينا أن نتلمس في ذواتنا علامات الخوف التي يعرف بها إذ أن للخوف علامات تظهر على جوارح الخائف من الله فهي تظهر على لسانه إذا منعه من الكذب والسباب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والانشغال بغير ذكر الله وتظهر علامة الخوف على القلب الإنسان إذا امتلأ بالمحبة والصفاء بدلا عن العداوة والبغضاء وكان حاله في الخلوة كحاله في الجلوة جياب الله سيد جد أن نري حقيقة بعد أني كل الله لنا جوجي باج فسنجي أو أنجار نهان كوامن ما سنجي نتنين كل ما مال كل الله نوي دم دونين أند بانغال حاجون دين جدن أند ريادم مال غات دين مال هي فينج كوي ترد كل الله جو كل الله كل الله قول فينا تكوي دم قال ما كوه دو ودي سو هادي دم قال قال فين كلا مجيد أجيال الله كي نوبي فينا نرين تي فينا ده قول لتا فينا ده بتهول ده الله كأمون مال كل الله نايمون من عند ده بتهول ده الله هادي مجتاد ده هادي منيع ده هادي مرين ده يمب hadima yadina setto fenade non fo ko malikul Allah mo jida jiado Allah kay baddo laba gal huduko mun elti dem gal mu o won kullu Allah awa sani sukdirde ngandoda ko wana siftorde Allah e ndaka sikkulu Allah wana nudditade wana wutte mun wadi wana pinkol mun wadi wana fado mun wadi ay wana honnon wana non jaatorte jaatorte ko neddo he jeewata mo dem gal gal o do jiado Allah kay mo rewi dem gal makko o fenata o yennata yimbe o jattota ko hudata ko honnon mo renti nyaare e renginde yimbe seedaade fenade ko honnon ko buri haade ko yidde kay ko jangude halde hala Allah وتظهر علامة الخوف على قلب الإنسان كل الله قد ما علم تونا برنا ندو دوم الجياد الله من جدا برنا من وني هان تانكو موجر على فوم اني المحبه جلي تان وني والصفاء ان الله بشر جيدان برد كيو دان غنم تماغو تيكيريج او غاندودا اون جياد الله حال مكو اي حكون يمبه بوال اندر فوفوتي كو ندو دام مو جيدا بوناندو مو على بروبليم ني تانكو موجر ني جوغي موجر ني وران دان دو فوم موجر سيباني حالا حالا موجر kono kay jowaye kay wutuji tan e bonandeji tan ha joni e hebbinde hore mum bone wana non non wana ko Allah bandirabe ko hon non tanharu alamatul khawf min Allah fi an-nazari idha tanaa basaruhu min an-nazari ila ma harrama Allah wa hajabahu an tasabbu ya awratil muslimin e kul Allah kadini hina fanya hol ton to bangal to wonno darde e darde hunde ko Allah harmini aw sa woppi nen hunde ande dum do koy male kul Allah nana jitema ko honnon kadi ganda hulde Allah ne hadma yaada da rewindo Allah awraaji juube defoji bonen ada bonnita ada jalkita ada biskita e ko honnon dum won deere gede sa rentimi wi a o ko jiaado Allah kullu Allah kono hay so ngandida tawi a deedo gede fu a renta kini an cikkuda kullu Allah wadi ko hutte mun walla wadi ko pinkol mun walla wadi ko no bornote deedo hunde andu feccinani wa tadhharu alamatul khawf al khashya min Allah fil batn fala yadkhilu al muslim ila batnihi malan harama وأيما لحم النبت من سحت فالنار أولى به كو هنن كول الله كدي نجيوتو بانغال ريد اي ادي دوماندو كو ماتا اندر هن كو داغين ولا كو حارمي غوندا كو جيودي غاندودا لاول دايغول ولا غوندا كو جيردي ادم مون كو كاورودا فوف او انا غاندا فالتوتا اي دوم نون هايسا ياب جبال كول الله فيتشنان هولدي الله تان كا ترومبيلا دا فونتا يمبا نياما جودل كارمودي annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala kay husere tew funde bangal ngir yerdi e tobbe e fenande ando dum do fu manda ko jengul buri handude hen wa tadhharu alamatul khawf min Allah fi al-yad fala yamudduha ila al-haram wala yatanawalu biha rishwa wala yastamiluha fi tazwir wala yastakhdimuha fi al-batsh wal-adha ko honnon kul Allah ina fejata wonno jumu kadi e min gandirta ana do huli Allah min jiawa juude made amimata hunde harmunde kay e juude maade jettada tan ada irade ada jibade hunde harmude ko non kada weejurta dum yimbe tobbe jettada nanga tobbe ada rokka ko hon non kada gondurta jumu mango wadirde hunde fo e feenude fo e signinde fo e windude fo ko bindata ko ko penda da ande fo ko fenani wonda ko funtude trompinde ko hon non andu anga jumu mango faamama hen kulo Allah ala e beccal ma hay gabbel ko hon non kada juude maade hollata ka jom senda de heewi doona de yana yimbe aywa dum non fo xarat ma wadde non ko battukul Allah kon tay kul Allah ala hen juude ma de ada toñirade ada toñirade yimbe ada hollade jeyi tole dum holli ko kul Allah ala hen wa tadhharu alamat al khawf min Allah fi al furuj fala yad'u al muslim nutfatan fi ghayri ma halla Allah lahu wa la yabihu al muslim 'irduhu lil akharin fa hadha 'aru wa shanar wa taju'u al hurra wa la ta'kulu bi tadyiha wa idha kanat hadhihi ba'd alamat al khawf min Allah فإننا نستطيع أن نقول وبكل وضوح إن الكذاب الذي جعل كذب ديدنا وفي التعامل وفي قوله لا يخاف من الله جاء الله كدي هاجون دم فاما كل الله كدي إن أندر نون أم بني آدم تو بنغل ونو هاجون فرجي دون رند هارم غادي جول كاي حاجي كل الله ورتا توبر بو نكوت الله دغناناني دو كو هون نون كدي غاندودا داغوتا كو جول كدي اتتي مون ني يايا وب ولا ركير دو مون غويتا غاتشي غاندا اييب hanki yo mbino debbo dumu ina heeda ñamata caɓata yeyda hay kosam indu mum ala ko haali kay yeeya hoore mum ɗum noon jaaɓe Allah ɗum ɗoni façon ŋaji tan yi maande seeɗa tan e banggal kulul Allah hono wayata sen kaɓen sen paami ɗeɗo toɓɓe ma en ngandu awa goto fo ma wandu ma laabtu ceer awa wonde jaaɗo kay penowo baɗɗo fenade ko ɗum woni gollal mum ko ɗum ummorto ko ɗum jooɗorto koko sitti ha joni ganduɗa ɗum ɗum ha seeɓina ƴeewa ha joni no wiwi mo fiiku anndu on kay feccinani hulde Allah ko ko honnon gari eɗen paamo annan nammam alladi yanummu bayna annasi fa yufsidu alayhi maishatahum wa yufarriqu alayhim safahum la yakhafu min allah. Eɗen gandir noon kadi jaaɗo kay kañum ina haɓɓina ɓorni paɗon tan yahata ko ina rendina yimɓe. Kala to yi galle ganduɗa pewɗo walla to yimɓe kawriya urɓa hakkundemu en ganduɗa yaha ina urɓa ina haala bonande ina husnodira yimɓe, on kadi en paami on feccinani hulde Allah gadi kullo Allah arata awa ina bonna gonka yimɓe ina bonna ha joni kawral mum en. eyyi kono aɗa yaha yimɓe hawrunoɓe aɗa bonnira haala ko boni, on feccinani hulde Allah. wa man akala amwala annasi bil batili la yakhafu min allah, jaaɗo kadi ina ñama jawɗele yimɓe dow torompe funte e fenade e riba e hodo, o kadi feccinani hulde Allah. wa man akala amwala yatama zulman la yakhafu min allah, eyyi oɗo kadi mo ganduɗa heeɓi jawde aliyatimiami aliyati mum togson cuwa mawnude an woni ganduɗa mawnum bammum en walla minum bammum en walla ɓadiɗ ɗumen awa jawji woppama nangue ɗum aɗa ñama aɗa duufa aɗa jiira haade mum e mawnude andu ganduɗa feccinani hulde Allah. wa man i'tada ala irdi akhihil muslim la yakhafu min allah, kala kay jahowo na tooña e ganduɗa tew musidɗo makko julɗo mo ƴakka omo taƴa omo muuko omo rinko feccinani hulde Allah. wa man radiya al ara fi ahli baytihi la yakhafu min allah, kala kadi jaɓɗo kadi ganduɗa bonande e gacce waɗe nder galle mum an ka joom galle mbiɗa kono ka rido damal galɗo fo ɓennan eywa hay hunde a haɗata a wiyata ala a wiyata eyyi hay hunde an ka jooɗiɗo tan damal aɗa waɗi mere ni o kadi huɗani Allah. wa man lam yassur maharimahu anil ajanib la yakhafu min allah, kala kadi jogiɗo galle kay rewɓe ma suka e ma rewɓe awa ganduɗa suka e ma worɓe a ne'aniɓe haɗataɓe wadde bonande awa haɗataɓe ganduɗa suraniɓe anda feccinani hulde Allah. wa man qassara fi amalihi alwadifiyyi mahma kana fa innahu la yakhafu min allahi haqqa khawfi wa la yakhsha allaha khawfa khashiyati, kala kadi baɗaɗo e gollal ko en fonctionnaire yagal awa kono an noon a yahata toon a darotako toon ni a yahan tan mbaɗa signatire walla kenna neɗɗo yo signinani a meeɗa yaade to gooto sono so lewru mayino a nangga jobdima anda feccinani hulde Allah. ko honnoon ibadallah ayuha al ihwa, hadihi haqaiq thabita yajibu an nafhamaha jamian wa an la nughaliba anfusana fiha wa ala kulli wahidin minna an ya'rida nafsahu ala hadihi almawazin faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika falyajtahid fi inqadhi nafsih wa bila fawati alawan. ko honnoon jiyaɓe Allah ɗiɗo ganduɗa toɓɓe ɗeɗo balanceji ɗe peesirɗe awa ina hani paamen ko hundeji ganduɗa tabiɓɗi awa goto fof wode funto hoore mum yo pees golle mum e ɗeɗo gueɗe garna hen hoore ma. ko honnoon sa ƴeewi koye alhamdulillah ko moƴƴu ko aɗa heeɓi toon aɗa heewi toon ewa yettu Allah tawi noon tawɗa ɗon ko kawɗa ko haala ko fof cikkata ko an mallete oɗo ko min wiyata ewa ɗum kanɗa ko tinnade hoore ma nde danɗa hoore ma ko iɗi awa haade ganduɗa hunde ɓoccitade gati jomira subhanahu wa taala wimin o qur'ana wa qur'anan faraqnahu litaqrahu ala nnasi ala muksin wa nazalnahu tanzila. o qur'ana de woni min gaddirimo seeɗa seeɗa qur'an an tellotode ayeji seeɗa cimumum seeɗa seeɗa noon ha deftere nde fof hawri Allah wi addire dow yimɓe seeɗa seeɗa ko haaɓe paama koɓe gandi fof ɓe gollira nden hunde wa nazalnahu tanzila, min jippin ɗum e jippingol. Allah wi qul aminu bihi aw la tuminu, onon nanoɓe qur'ana jangge ɓe noon qur'ana de nani so jiɗi gonɓi noon so jiɗi kadi goppon kadi ganduɗa torla mum koye mum tan artata homan shafali umum faman shafali akfur. Allah wi kañum koye yimɓe toñirɓe Allah wadde bonande ɓe o wi heblaniɓe jeygol jeygol ngol koko haɓɓa ha tiidina soomana soka jomirawo subhana wi fallantere ala hen ko toon ɓe keddoto. Allah wi inna alladina util ilma min qablih ida yutla alayhim yakhiruna lil adqani sujjada, jeyaɓe Allah hanki rokkanoɓe defte ɓe ko idi men. Allah wi ɓen nde so qur'ana jangganoma e dow munen tan ɓe pukkotono e leydi ɓe gona sujjande Allah ɓe mbiya subhana rabbina laɓal wadani Allah gati ganduɗaten fojoɗe Allah nde ko hundeti koko waɗata ko Allah wi koko ɗum tabitta ko ɗum wodata ko Allah wi koko ɗum ɓennata ko Allah haaji koko ɗum waɗata wona ko neɗɗel yiiɗi ko eko fewjata ko. jomira subhanahu wa taala wi am lil insani ma tamanna, mate neɗɗo ne heeɓa ko yiiɗi aduna he a jogorani heɓde nden hunde ko Allah waɗata koko weli ɗum wallahi l akhiratu wal ula. Allah wi ɓen jeyaɓe Allah wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushua, ɓe jiyata kukkoto e leydi ne goya soɓe cujjani jomira subhanahu wa taala nden hunde ganduɗa bojji mabɓe hulde Allah nde ɓeyde Allah ɓeydanaɓe moƴƴere. ɗum waɗi sen ƴeewi qur'ana nokkuji kewɗi Allah haali jeyaɓe Allah moƴƴuɓe ko ni sifaji mabɓe ko ɓe goyan batte hulde Allah. ɗum noon annabiyo sallallahu alayhi wa sallam haw haalani men a hadise goto o wi aynani la tamassuhuma annar aynun bakat min khashiyatillah wa aynun batat tahrusu fi sabilillah o yigite didi nan don kay jangol hebataade nyana darnga o yitere wayde batte hulde Allah e yitere walde rende e nganda e lawol Allah jiabe Allah ان الخوف من الله سبب في نهي رحمه الله وفي غفران الذنوب وفي ستر العيوب كل الله نون سباب جياد الله كبا مجر الله يرمند الله غدي ساهولي الله الله يافو بكتوجما كنون كدي الله سوره ايباجما كدي يرمند الله جيبو دوما كدي نيرت الله امو اسراما دو فون هبي هولدي الله دو من نياغي جمر سبحانه وتعالى ينها الرك من كل الله النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل اسرف على نفسه فلما حضره الوفاة جمع بنيه وقال لهم إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن ذفر الله بي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من خلقه غرق غرق ميدين غرنا مكهوما دا غل مجد اكيوان اي ام اندي الله ام غوغيني الله كي نوفر كون غل مجد او غند دا كفي غند اكيو غل بند دي بوري هيوده ndo are maaji no wi ko makko sunu maayi duppe kam hami wonta horkolde wonon doni mi ganda jaron e leydi o wallahi so Allah nangi kam ko wadara kam ko aw kango gorko ni ndo maayi ne falamma ma tafa'ala bihi abna'uhu kama amara fa amara Allahu al-ardha an tajma'a fiha don Allah yamir leydi ndi yo rendi mu kala to jarino e to yaano fu don non darti yeso Allah jomira do ma hamalaka ala ma sanaku majir dandani o yi kanko jomo yi khashatu ko ya rab yi huldema jomira do yimi yaafi mama battenen hunde non naka jiaabe Allah hulde Allah aw ko hunde ne ganduda hunde fof ina hebo hen eden nyaagi jomira subhanahu wa ta'ala wurtamen e kulde Allah en kaali sahabaabe en jangi qur'ana wonde no maano hulde Allah ha ganda be goynan be goyanno tan e be wanna ko wayde batti hulde jomira subhanahu wa ta'ala ha ibn al-qayyim rahimahullah e deftere makko wi'etende zadil ma'ad mujallad gadano yawa hello watto wa chapande jetete enay wala temedere chapande jetete enay um halatun bangal ha joni bangal bojji fasonaji mum o yi bojji goddi nan ton ko jurumderu ne do jurmotodo kadi Allah no yurmo dum bari jomira subhanahu wa ta'ala yum jurmo de wonde ganda les mum gondo do o jurmo mon kala ganda jiimaani ma e ko ganda ko kippuda ko sada yurmi dum jomira do yurmo ma o yi bojji no wodi ko jurumderu dinne baraji ne kebe en ha hewi jurmuda bikkon ma e tanira kon ma e gollobe ma e ganduda bojji jurum fu neddo jurmotodo kay heba mojjere Allah o yi bojji kadi fasonon ton ko hulde Allah e rentade jomira subhanahu wa ta'ala bojji goddi non ton min hubu ka al mahabba wa shawq yidde Allah e yewnude Allah din bojji kadi nangodi wa min hubu ka al farahi wa sururi yaltare kadi bojji mun nangodi bojji goddi non ton ko hulde redu dum gadi no wodi bojji goddi nan ton kadi ko sunni ñewé der berne joomun waya bojji goddi nan ton ha joni ko loore ganduda neddo nufudo taw to jiira dum fo ina waya bojji goddi kadi nan ton yidi kadi ko nafigeere ni taw joomun gay ko wayata ko feccinaana wonde der berde mum do wadi goddo wi wana mo gite mum jaltini gondi fo de woné wayde e gite wadde na jalta gondi taw ganda joomun wayani de e ma ko non fu ko nebbi kan famdi nen hunde fof honnon ko min buka al musta'ar bojji lubaade kadi na ngodi kaari en ngoy tan min mi woyi e wonna mi rewa mabbe so ngoy min na mi waya e dum non fof ko ina ton won buka al muwafaqa da do gede fof wona dum non bojji nganda kebdi baraji hebete mum ko jiaabe Allah woyo e balti hulde jomira subhanahu wa ta'ala be non be Allah sifi anil bakka'ina min khashyati rabbil alamin al bakka'una alladhina yuhibbuhum rabbuhum walladhina imtadahahum ilahuhum يبكون رحمة وشفقة يبكون حزنا على ما جنت أيديهم في الأيام الماضية يبكون خوفا مما يعلمون عن أيام القيامة القادمة جياب الله بأن من تيه من ويا من ويا هاجون غند دا بات يرمياد بات غند هيتش دبرند من ويا بات سنا ده كون سن مبب بات كو امبل سدينا غول موجي تشوكاكو مبب ولا بات غولجي بوندي كو بغولدو نو تشوكاكو جونو اي ماوني دي نمسيا بن ويا hol melama Allah ya fobe be woni jiabe Allah yabkuna khawfan mimma ya'lamuna bi way batti hunde nyaloma daranga e ko woni ton ko yabkuna shawqan li ru'yati rabbihim bi way batti yewnude yidde jomira subhanahu yidde jomira subhanahu wa ta'ala do ne yabkuna farahan bi wa'di nabiyhim wobbena ton no way batti weltare ko inne mun en fodan dum en mojjere ko wobbe ni way kadi yabkuna sururan bi sawabihim batti Allah mojjere wadani be baraji mabbe yabkuna lazzata munajati rabbihim wobbe kadi goyade ko batte dakamɓe soɓe darima eɓe nodda Allah mo gummodira e Allah on saaha bojji mabɓe gara ɓerɗe mabɓe ganduɗa kiccuɗe leppa eɓe gandi koɓe kaala ko koɓe kaldata e jomira subhanahu wa taala madaha llahu rusulahu bilbuka faqala jalla fi ulah ida tutla alayhim ayatu rrahmani kharru sujadan wa bukiya ɗo waɗi Allah mantinelaɓe makko Allah ɓe o mantariɓe ɓe goyanno batte hulde Allah kanko Allah nde o limti annabaɓe Allah suratu mariama to limti tonnelaɓe Allah o yiɓe ɗo de so jangama e dow mabɓe ayi jomuru meɗe ɓe pukkoɓe cujjene Allah eɓe goyi ko hono noon kadi o wasafa awliyaahu wa ahbabahu min ahli lilmi waddin annahum yabkuna la bal bin bukaim yahiruna wa yahshaun e nder qur'ana kadi Allah holli waliyaɓe makko yiɓɓe makko ɓe joom gande ene joom diine en ɓe ɓe fo ina goya awa kadi wona bojji tande bojji mabɓe heɓe pukko kadi ɓe janana mo jankinona jomira subhanahu wa taala ɗo waɗi Allah wi wa yahiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushua ko noon kadi asna ala abdin min ibadi ko noon kadi Allah kadi manti jeya e makko woɓɓe nan toon o wi wa ida samiu ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu min addamma mimma arafu min alhaq ƴe jomira subhanahu wa taala wi soɓe nani hunde ko jippina e annabijo kono haale soɓe nani oɗo qur'ana na haala ko honnoon bojji guite mabɓe ɗen mbanjo gonɗi ko honnoon batte koɓe gandi gonga ko haalete nde ɗo deftere ko ɗo waɗi jomira subhanahu wa taala e waha joni o feeli ni yimɓe nanoɓe haala Allah ɓe gona e jallu calo ganda Allah wi e nder qur'ana fa min hada alhadisi tajabuna wa tadhakun ɓiya ko kaaɗo haala woni ko hawata mum ha oɗon jala hen wala tabkuna on goyata on goyata noon Allah wi e wi on goyata neɗɗo kay sa ƴeewi a miijima hoore maɗa hani woyde no garduɗa ni eto battidoyta eto woni janje ma to a waɗa hani woyde kula jomira subhanahu wa taala ɗum waɗi jeyaɓe Allah neɗɗo fof no hani ganduɗa andude ganduɗa hoore mum ganda to giwɗa to ganda to paaɗa to ɗum waɗi sen ƴeewi jeyaɓe Allah moƴƴuɓe hankiɓe ko ni mbano nde Allah sifanimen kadi yimɓe natoɓe aljanna sifi sifaji jeeɗiɗi awa e nder hadis mo ganduɗa sahih awa ganda hadis o bouhari e muslim foof kanko annabijo alayhi salatu wassalam o wi sabatun yudilluhum llahu bi dillihi yawma la dilla illa dilluh qala minhum wa rajulun dhakara llaha khaliyan fa fadat aynah annabijo wi yimɓe jeeɗiɗo na toon allah no waɗaɓe les ɗowdi e les al arshi makko ñan mum ɗowdi ala sona e les al arshi he o wi ina jeeya e ɓeɗon gorko goto walla korɗo allah goto siftori allah tan e dow yewene kañum goto na teeli tan guite mum gaddi gonɗi ɗum noon jeeyaɓe allah sen ƴeewi ganduɗa moƴƴere ko woni hulde allah ha woya ko are nder tabarani fil ausat annabijo sallallah alih w sallam no haala hadis keɓraɗo anas wi annabijo wi aynan la tarayani nnar aynum bakat wajalan min khashiyati llah wa aynu batat taklau fi sabilillah o yi guite ɗiɗi kay ganduɗa jiyata jengol jango o yi ganduɗa yitere mum woyi batte hulde allah e neɗɗo ganduɗa kadi balɗo rende kadi ha joni e lawol allah dini allah ɗum noon jeyaɓe allah sen ƴeewi ganduɗa hadis abi yala an anasin bi sanadin sahih bi lafdin aynani la tamassuhuma nnaru abada o yi ɗeɗo guite ɗiɗi façon ŋaji ɗiɗo ganduɗa jengol heɓata ɗumen ko on noon jeyaɓe allah eɗen kane andude ewoji hanki yimɓeɓe ko ɗum addananoɓe hulde allah ko ɗum addananoɓe wayde batte hulde jomira subhanahu wa taala batte fawade ayaji qur'ana ɗe kalɗen ɗo e hadiseji annabijo ɗe kalɗen ɗe kanko oɗo abi raja inomo haalana men o wi raaytu ibnu abbas man huwa ibnu abbas wa man huwa ibnu ammi rasulillahi alayhi salatu wassalam innahu alladi da'alahu rasulu bitawfiqi wassadad annahu alladi qala anhu allahumma faqihhu fi ddin waallimhu ta'wil kanko oɗo kayfa kana haalu kanko summa qala ibnu ukhayya bayna haalika wa haalih yaqulu abi raja'in raaytu ibnu abbas wa asfalu min aynayhi mithlu shiraki lbaali min albuka ƴeewin oɗo abi raja'in na haala o yi o meeɗi yiide ibnu abbas si jii ibnu abbas o woni ganduɗa ɓi bappani annabijo alayhi salatu wassalam oɗo woni ganduɗa cuuken gongirsere annabijo annabijo duwanimo hunde makko fo yo allah waɗi hen pewal e kawral fiya ko makko fo yo moƴƴ ɗum woni gurdama ibnu abbas ha may ko ni kanko oɗo annabijo duwi yo allah famnumo diine ɗum waɗi sahabaɓe hay mawɓeɓe hono ibnu abbas jogade gandal ina tiiɗi hen ko cukalel nde kono jogui famuye diine no fewi ɗum waɗi kanko ibnu abbas hayde seydna omar lumtidi ene yaada e makko awa yimɓe gona wiide oɗo kay ko suka de kono ibnu kanko seydna omar noon omo yiɗi andinde oɗo wona suka nen mo rendini sahabaɓe o wi aha ida ja a nasrullahi hokko woni sababu juppogol mum goto fof woni halde hen hankadi awa ha kanko kanko Seyna Omar lamdi Ibnu Abbas Ibnu Abbas wi do simon atangu no holla la jara annabijo yenti ko gullugo annabijo wondo gade Allah wi tay ballal Allah ari Muhammadin nala adande ko gotel gotel yimmon dinon dinon sahaba bi ne piena toddiega kono Allah mi so dum do fof benni ha ballal Allah ay himbe nate dina ha hewi awa jomral yi Muhammadin waggini o yawar geddidi woni ganduda fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfir haa ko cubbina da to inde Allah haa ko biida subhanallah haa ko biida astaghfirullah wa atubu ilay e sa wi non ganda dum holli annabi hangade fiirtugo yontama natti woddude ko dokkan da natti woddude Ibnu Abbas haali kanko Umar wi wallahi ko ni tigi Ibnu Abbas no biida ni deedo simon den jippinde yimbe heewi melti hangade ni diina gasi aw hangade Allah ko arata e dow mabbe kono Seyna Abu Bakr woni wayde kanyum faami simorde ko gullugo nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam odo Ibnu Abbas heewde gal do gandal e jidude annabiju aw fo hadani ibir abira jaami jidam fo gite makko de o won jeeta ko batte gondi dina wad ciifi didi baneji les ngandada gite makko do batte no way heewde ko wayata hulde Allah do wad jiabe Allah sen jeemi ganduda Qasim ibn al-A'raj sa jeemi be do yimbe tarikhaji mabbe der defte karoji tarikhaji sahabaabe ko wayno ganduda siratu alamin mubala'in wala defte be tedo al-isaba'in ma yi hen golle mabbe ma yent nganda fiya ko mabbe no be ngurduno e aduna hen wobbe hen koorande no wobbe hen baato ko julde ko honno ko non be bay hunde jomira subhanahu wa ta'ala kango sunbata o mahalo bi kana sabit ibn aslam yabki hatta takhlif adla o be do ngoyan na tambatti hulde Allah be do jiabe Allah kanga mujahid rahimahullah mahalo me defter makko tafsir makko o yi anna nabiy Allah daud alayhi salam baka min khati'ati hatta hajama hawla وي نبي الله داوود غوفل ونونغول او وي او وي باتي غوفل غول حالكو ونو سرماكو وديتيم باسكو هانغادي تان على حيساري تنكو ياوتر على حال على كو مو ويتان يوتا بين اناء ليشرب فيشرب فما يشرب الا ثلثه او نصفه ثم يذكر خطيئته وما خطيئته بجانب اخطائنا سو غاندا سادنا نمو گيندگيل يو يار هنا رون كان يارد سو ياري هن سيدو جوجينو ني ميجادي غوفل ماكو ñew ko woni goful makko ñew ko wanno ko en e ko maraten hande ko e ko buri heewde mu haggine en holli goful makko ngol no qur'ana holliri ndani wana ko yede wana ko isra'ili nyaata njaarna janna annabaabe Allah mi ko debbo de o yino debbo ona yodi woni ni gorko mu yo ya ha joni hare mbela ma may ton on waratun titi debbo dum wona fenade annabaabe Allah jabata wadde nen hunde dum non ala qur'ana ala hadisaji annabiji de do isaaji ganduda ko dum ganda cel buridi cellani woni hagiga ko Allah wi min der Qur'an kango innabi Daud Allah wadi mu khalifa wadi mu lamdo wadi mu innabi Allah responsabilité makko heewi sanne min nena goto no nati der galle makko uddi o soki o wi hay goto do yottudun taw no yimbe fona kato jine makko saggitobe no tardi makko jangobe no kato jine makko jangintebe no kato jine makko ganda adon jangudo sa nati der uddi no yimbe won damal e an kam ko damal tan ay won ton an nati der taw no la woppi gaynan teru hun fona hado jine ma dar qur'an ko non wi jomira subhanahu wa ta'ala wi do wari kanko annabi daud de uddi hinde de tan malaikaaji nela e makko ben ngari kanko ko banno damal hay gorfo ben non ben ngari ndiji tata nati tay mo ton to der misiratu jomira yu o hulibe qalu la khafa mi wato hul gami nami ngatan ko nyaawdu nyaaw amen be kali kadi nyaaw warnde goto haltano tay nyaaw warnde taw goddo o haalani ni foto ko wiade gofu ko wadi ko ni foto qur'an ko hulli kay kango nabi allah daud dum woni ko wayanno ko jomirad wi ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard bilumtini ma do leedi e sar gonga nyaaw hakkuni be do gonga woto jew ko welata himbe ko dum on jiabe allah sin jiibi yahya ibn zakariya en be do fon wayanno jomirad subhanahu wa ta'ala wayanno batti hulde allah non bandirabe be kulli tan der min natti wodude den nyaagi allah ka kala ko kalden hen ko hawre sawab aw ko moddere allah mere wona jogade gandal wona wawde halde ay Allah yo Allah be dem en moddere tay kadi gofini hen e torombe aw kadi halaji goddi taw gasani fiwani eden gettimmal ko Allah wodani aw wadi eden girri ta ken usti kan majju bani adama no way fu ko ina usti eden nyaagi Allah yo Allah timmin fiaku dem ya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد